Natasha Gibbs. De basisbeurs is met ingang van dit schooljaar weer ingevoerd. Maar er is één groep die veel geld daarvan misloopt. De mbo'ers. Zometeen de vraag waarom dat zo is. In de nieuwsbv uiteraard. Maar nu eerst. Vliegveld Lelystad denkt alsnog open te kunnen gaan. Dat en meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. Het vliegveld zou open kunnen door de omstreden vliegroute boven Overijssel te schrappen, zegt de directie. De provincie Overijssel vindt deze laagvliegroute onbespreekbaar en omwonenden en milieuorganisaties zijn bang voor geluidsoverlast. Door een andere route te kiezen hoopt de directie van het vliegveld de impasse te doorbreken, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland. Inderdaad, die discussie over die vliegroute bij Lemmerveld zit al jaren vast. Er was niet op te lossen, zeiden verschillende ministers. En u zegt dus eigenlijk, lees dat de airport, nou ja, haal die route er dan maar helemaal uit. En dan moeten we het vliegverkeer naar Lelystad maar op een andere manier gaan leiden. Welke routes de vliegtuigen dan wel moeten vliegen is niet bekend. En demissionair minister Harbers wil pas een besluit nemen als de Tweede Kamer heeft bepaald of het demissionaire kabinet daarover mag beslissen. De Nederlandse economie is de laatste jaren minder afhankelijk geworden van Duitsland. Dat schrijft het Centraal Planbureau in een nieuw onderzoek. Nieuwe exportbestemmingen, onder meer door uitbreiding van de EU, hebben Duitsland steeds minder belangrijk gemaakt voor ons land. Daarbij is de Nederlandse economie sneller hersteld van de coronacrisis en sterker gegroeid dan andere economieën in de eurozone. In de beveiligde rechtbank bij Schiphol begint om 2:30 het proces tegen een Pakistaanse man voor het bedreigen van PVV-leider Wilders. Een verslaggever Roel Pauw is straks in de rechtbank. Roel, vertel eens, waar gaat dat precies over? Nou, het is voor het eerst dat er een rechtszaak wordt gevoerd tegen een persoon in het buitenland die Geert Wilders heeft bedreigd. Dat was 5 jaar geleden, in 2018. Toen postte iemand vanuit Pakistan een filmpje waarin hij opriep om Wilders te vermoorden. En degene die dat zou doen, die kon een beloning krijgen van 21.000 euro. Destijds was de directe aanleiding de cartoonwedstrijd die Geert Wilders had uitgeschreven. Nou, gebeurt het op zich aan de lopende band dat Wilders vanuit allerlei buitenlanden bedreigingen over zich heen krijgt. Maar meestal leidt dat niet tot vervolg. Omdat de personen die dat soort dreigementen uiten niet te traceren zijn. Hè. Ze gebruiken doorgaans anonieme accounts. Mm-hmm. Dat is in dit geval anders, want degene die dat bewuste filmpje online heeft gezet is een zekere Khalid Latif. Hij was ooit een bekende cricketspeler in Pakistan. Het Openbaar Ministerie heeft hem geïdentificeerd en kon dus vervolging tegen hem instellen met als ten lastelegging poging tot uitlokking van moord, opruiing en bedreiging. Ja, maar die meneer Latif die is er zelf niet bij. Dus als die wordt veroordeeld, dan gebeurt dat bij verstek. Ja, dat gebeurt bij verstek en het is sowieso een hele lastige zaak. Nederland heeft geen rechtshulpverdrag van Pakistan. Het Openbaar Ministerie heeft verschillende pogingen gedaan om de verdachte te kunnen horen. Of om in elk geval de aanklacht onder zijn aandacht te brengen. Maar dat heeft allemaal nergens toe geleid. Het wordt dus nogal een eenzijdige zitting. Geen verdachte in de zaal, zelfs geen advocaat. Maar wie er wel zal zijn, dat is Geert Wilders zelf. Hij zal tijdens de zitting vertellen dat hij het belangrijk vindt dat mensen als deze Latif toch worden vervolgd. Want hij heeft wel eens gezegd dat het Openbaar Ministerie wat hem betreft een beetje te laks is geweest de afgelopen jaren. Om 2:30, dan begint die zaak. Roel Pauw, dankjewel. De 5 inzittenden van een auto die vannacht verongelukte in de buurt van Assen waren allen minderjarig. Geen van hen had een rijbewijs. 1 van de 5, een meisje uit Assen, is overleden. 4 anderen raakten zwaar gewond. Tussen de dorpen Ekehaar en Anreep reed de auto tegen een boom. Justitie in Duitsland heeft het strafrechtelijk onderzoek naar Rammstein-zanger Till Lindemann gestaakt. De zanger raakte in opspraak na beschuldigingen van seksueel wangedrag bij concerten. Justitie zegt dat er geen bewijs is gevonden van strafbaar gedrag. De Oekraïense katholieke kerk is teleurgesteld over een toespraak van paus Franciscus voor Russische jongeren. De paus zei dat de jongeren erfgenamen zijn van de heiligen en koningen van het grote Russische Rijk. De Oekraïense kerk zegt dat het Kremlin deze imperialistische propaganda ook gebruikt om de oorlog goed te praten. Het NOS-journaal. Wopke Hoekstra solliciteert vandaag bij de Europese Commissie voor de functie van eurocommissaris. De demissionair minister van Buitenlandse Zaken is voorgedragen om de functie van Frans Timmermans over te nemen. EU-correspondent Kiesja Hekster. Hij is inderdaad voorgedragen als eurocommissaris klimaat door Nederland, Hoekstra. Maar formeel moet Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, dat ook nog overnemen. En het idee is dat dat vandaag gaat gebeuren in dat gesprek. Het is wel zo dat er een aantal fracties zijn in het Europees Parlement. De Groenen, maar ook de Sociaaldemocraten, die zijn nogal kritisch. En die organiseren over 2 weken een hoorzitting. Daar zal Hoekstra dan moeten verschijnen om uit te leggen waarom hij toch de goede kandidaat is om eurocommissaris klimaat te worden. Maar dat zal vandaag in ieder geval niet gebeuren. Ik denk dat we vandaag een Hoekstra zullen zien die blij is met zijn gesprek met de voorzitter van de Europese Commissie, van der Leyen. Het sollicitatiegesprek begint om 3:00. Ondertussen zijn in Brussel en in Den Haag twijfels ontstaan of Hoekstra wel geschikt is voor de functie van eurocommissaris. Dat meldt NRC vandaag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft onder toenmalig minister Hoekstra in de eerste weken na de inval in Oekraïne overleg over sancties tegen Rusland links laten liggen. Het is nog augustus, maar de eerste trainer in de Eredivisie die is al ontslagen. Het kan snel gaan. FC Utrecht neemt per direct afscheid van Michael Silberbauer. Utrecht verloor de eerste 3 wedstrijden van de competitie en staat nu laatste. Technisch directeur Jordi Zuidam over waarom Silberbauer moet vertrekken. Nou goed, we hebben natuurlijk een ontzettend slechte seizoenstart. Dat is duidelijk, met 3 gespeeld, 0 punten. Maar dat is natuurlijk niet de enige reden. Michael is in januari gekomen als beginnend trainer. En waarbij we hebben afgesproken zijn proces als trainer goed te evalueren. En dat hebben we eigenlijk tot op de dag van gisteren goed gedaan. En daarin zaten hoge pieken en diepe dalen. Maar daar hebben we de conclusie voor moeten trekken dat dat over de gehele periode te onstabiel is geweest. En te weinig groei in het elftal hebben gezien. En dat is de reden waarom deze beslissing is genomen. Is het niet de directe aanleiding, de 3 nederlagen, geen doelpunten? Nee, tuurlijk. Dat heeft mee te maken. Maar met name ook omdat er in het afgelopen half jaar hebben we hele goede fases gehad, maar ook weer mindere. En daarin zat te weinig stabiliteit. En dat hoop je dan terug te zien. We hebben na het seizoen hebben we ook een goede evaluatie gehad. Daarin hebben we doelen weer gesteld voor de komende fase. En daarin hebben we gewoon in de eerste seizoenstart, daarin is het er niet stabieler op geworden. Stel, er was wel gewonnen de afgelopen weken. Was hij dan nu nog trainer? Natuurlijk, dat kan je niet zeggen, maar je volgt het proces. En de feiten zijn dat we 3 keer hebben verloren. En dat is waarom we hier nu staan. En dat heeft natuurlijk ook meegespeeld in de beslissing die we met elkaar gisteravond laat hebben gemaakt. En dat hebben we in goed overleg gedaan. En Michael is daarin uiterst professioneel. En die wist in welke fase we zaten. En ja, die heeft ook begrip voor de keuze die we hebben gemaakt. Was het nou een verkeerde keuze in januari om hem te nemen? Ja, dat is achteraf is dat altijd makkelijk te zeggen. En we staan nog steeds achter de keuze die we toen hebben gemaakt. Michael is een echte clubman. We volgden hem al langer. Hoe hij zich heeft klaargestoomd om hoofdtrainer te worden. En daarin hebben we vol vertrouwen zijn we dat met elkaar aangegaan. Maar daarin hebben we ook de afspraken gemaakt om iedere keer goed te evalueren met elkaar. En achteraf moet je inderdaad de conclusie trekken dat het niet heeft uitgepakt zoals we beoogd hadden. En soms is dat een heel dun lijntje. Hè? En soms heb je ook succes nodig. En dat hebben we te weinig gehad. En vandaar deze keuze. Dat zei technisch directeur Jordi Zuidam van FC Utrecht tegen verslaggever Han Kok. Assistenttrainer Rob Penders neemt voorlopig de honneurs waar. En FC Utrecht gaat nu op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De staat Florida in de Verenigde Staten wordt bedreigd door een zware orkaan. De verwachting is dat die orkaan komende nacht aan land komt met windsnelheden vanaf 160 km per uur. Volgens de weerman van CNN kunnen de gevolgen desastreus zijn. All those trees, all those power lines coming down. People will be without power, Jim, for weeks. Bomen zullen omvallen, stroomkabels komen naar beneden en waarschijnlijk komen grote gebieden van Florida weken zonder stroom te zitten. Aldus die weerman. Hier is het weer een stuk rustiger. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Aan de kust mogelijk een bui, later ook in het binnenland. Een graad of 20 vanmiddag. Ook vannacht en morgenochtend buien, soms met onweer en hagel. Morgenmiddag dan breekt weer wat vaker de zon door. En met 18 tot 20 graden is het dan iets koeler dan vandaag. Nou heb ik begrepen dat hij er maar eentje te melden heeft. 1 file, toch, Tim Schaap? Zeker weten. Goedemiddag, Natasja. Goedemiddag. 1 file op de A27 Breda richting Utrecht. Bij Lexmond belandde een lading beton op het wegdek, waardoor 1 rijstrook dicht is. Reken op 20 minuten oponthoud vanaf knooppunt Gorkum of kies ervoor om te rijden. Dat kan via knooppunt Deil over de A15 en de A2. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Wist je dat jouw supermarkt een grote groep vrouwen te weinig betaalt? Ze houden bewust de prijs van een pak melk laag ten koste van hardwerkende dames. Dit prijsbeleid sloopt onze melkkoeien. Er blijft te weinig geld over voor goede arbeidsomstandigheden. Een melkkoe kan wel 20 jaar leven, maar nu is ze meestal op haar zesde al op. Melkkoeien verdienen zoveel beter. Kijk op wakkerdier.nl. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten, we helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Mooi water. Zacht water in het hele huis. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Paleis Het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. NPO Radio 1. Gips, de Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. De afhaalchinees, ja, dat stond vroeger voor iets anders. Maar het is ook de naam van de documentaire serie over adoptie. Maker Kelly van Binsbergen, zelf ook geadopteerd, kon me er zo alles over vertellen. En Gen Z'er Nasir uit Woerden, die strijdt voor een buurthuis en een kruifkoord. Want dat is volgens hem de manier om hangjongeren iets beters te doen te geven. Dat allemaal na 12:30, nu eerst de zaak Ariep. Want er komt maar geen rust rond het onderzoek naar oud-voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Ariep. Gisteravond meldde de Tweede Kamer dat Ariep het onderzoek via de rechter wil stopzetten en gegevens wil laten vernietigen. Ook reageren de toezichthouders van het onderzoek op kritiek en vragen van Kamerleden. Volgens hen zouden er onjuistheden circuleren in de media. En om dat allemaal te bespreken heb ik aan de lijn Jan-Hein Strop. Hij is onderzoeksjournalist van Follow the Money, die de zaak al een tijdje intensief volgt. Goedemiddag, Jan-Hein. Goedemiddag. Ja, deze zomer kwam je met het nieuws, hè, dat Ariep eigenlijk nog niet wist waar ze nou van beschuldigd wordt. En het onderzoek zou volgens experts niet onafhankelijk en zorgvuldig verlopen zijn. Hoe zat dat nou allemaal precies, Jan-Hein? Ja, nou, het heeft ontzettend lang geduurd voordat de onderzoekers, althans de gedelegeerd opdrachtgevers, zoals dat heet, er zijn drie hoogleraren die, ja, zeg maar, Hofman aansturen. Mm-hmm. Voordat die contact hebben opgenomen met Khadija Ariep. Dat is gebeurd in maart. En ja, op dat moment gaven ze haar ook te kennen dat zij niet van plan waren om haar inzage te geven in de anonieme brieven die beschuldigingen aan haar adres bevatten. Mm-hmm. Nou, toen is een hele, daar, tussen partijen is toen een hele correspondentie op gang gekomen. En er is ook op een gegeven moment een advocaat ingehuurd. Zoals inmiddels bekend is, hè, de heer Knoops en een partner. Ja, en toen zijn de panelen wat gaan schuiven. Hè, toen zijn ook gaandeweg de wedstrijd zie je dus de spelregels veranderen. Dus ze zijn gezwicht. Dan mocht ze op locatie die brief wel komen inzien. Ook het onderzoeksprotocol is heel veel gedoe over geweest. Hè. Zo'n protocol is heel belangrijk, want daarin staat hoe hoor en wederhoor met haar geregeld is. Nou, dat hebben ze dus nooit uit eigen beweging aan haar willen verstrekken. Terwijl dat wel beloofd was door de voorzitter van de Kamer, Vera Bergkamp, dat zou gebeuren. Nou, uiteindelijk ook onder juridische druk is dat dan opgestuurd. Mm-hmm. En dat zou eerst alleen maar ook op locatie ter inzage worden gegeven. Nou, allemaal best wel gekke dingen. Hè. Ja. Dus het is allemaal niet erg transparant. Ze laten haar heel lang bungelen. Ja, en nu daar kritiek op is, bijten ze gisteravond dus van zich af met een brief aan de Kamer. Juist, en even, dat is dus de procedure die je nu schetst en de volgorde over die onafhankelijkheid. Want dat wordt ook gezegd, hè, dat het dan niet onafhankelijk genoeg zou zijn. Hè, maar om juist het onderzoek onafhankelijk te maken, is het op afstand van de Tweede Kamer geplaatst. Onder toezicht van die drie hoogleraren die je net al noemde. En toch is het nog niet onafhankelijk genoeg? Ja, het is op zich natuurlijk heel terechte zet geweest dat niet het presidium en de griffier van de Tweede Kamer, zeg maar, opdrachtgevers van het onderzoek zouden blijven. Hè, want zij hadden eigenlijk al besloten, hè, dat, en zeker die ambtenaren, dat Ariep schuldig is. Dus op zich was dat een verstandige zet. Alleen wat je dus ziet gebeuren in dit onderzoek, is dat die opdrachtgevers, die hoogleraren, gaandeweg de wedstrijd, zeg maar, de spelregels veranderen. Maar wacht, nou, en dat even, is heel opmerkelijk. Die hoogleraren zijn toch niet de opdrachtgevers? Zij zijn toch de toezichthouders? Nou, dus, ze noemen zichzelf gedelegeerd opdrachtgever. Ah, zo. Oké, okay. Ja. Maar zij zijn niet onafhankelijk dus? Nou, het gaat de hele tijd over hun onafhankelijkheid. Ja. Die is ook in het geding. Als je ziet, nou, ik vind het nogal partijdig gedrag als je Ariep al die informatie onthoudt en er zo moeilijk over doet. Ik vind dat heel opmerkelijk. Hè? Maar waar iedereen, ken ik het, even vergeet, is dat het om de onafhankelijkheid van de firma Hofman moet gaan. Deze partij beweert onafhankelijk en objectief onderzoek te doen. En dat het betekent dus dat je niet je oren laat hangen naar iedere wens of gil of et cetera, of verandering van je opdrachtgever. Het betekent dat je in een onderzoeksprotocol goed vastlegt hoe je dit onderzoek doet, hoe je onafhankelijk blijft, hoe je hoor en wederhoor doet. En dan ga je natuurlijk niet gaandeweg van afwijken, omdat jouw opdrachtgever opeens roept, nou, ik vind toch dat je met die en die maar even niet moet praten, of ik vind toch dat je de conclusie in het rapport zo moet opschrijven, of ik vind dat je die gegevens toch maar even niet moet voorleggen aan de betrokkenen. Mm. Zo moet dat natuurlijk niet gaan. Mm. Nou, en daar moet dus discussie over gaan, over de onafhankelijkheid van Hofman. En daar zie je dus, ja, dat de opdrachtgevers, die gedelegeerde opdrachtgevers, dat die aan zet zijn en dat die bepalen hoe een en ander verloopt. Ja. Ook KW door. En nu haalde jij zelf een brief aan, hè? Want gisteren stuurde dus die hoogleraar, die dus dat toezicht houden op dat onderzoek, een brief. Zij zeggen dat publicaties, onder andere van jou, feitelijke onjuistheden, ongefundeerde meningen en vertekende veronderstellingen bevatten. Heb jij enig idee wat zij hiermee bedoelen? Nee, ik heb echt geen idee, want dat leggen ze ook niet uit. Dus ik heb hem heel uitgebreid ik heb ze ook heel veel tijd gegeven om te reageren op de kritiek. Ik heb alles voorgelegd. Hè. Als we het hebben over wederhoor, dat nemen wij journalisten gelukkig wel serieus. Mm-hmm. Nou, zijn ze niet inhoudelijk dan op ingegaan. Ze roepen, alles is heel netjes geregeld hoor. En nu krijg je inderdaad, zeggen ze tegen mij, ze hebben mij ook deze brief gestuurd per e-mail. En dan zeggen ze tegen mij, we vinden het niet kies om er via de media verder op in te gaan. Maar ze vinden dus wel kies om Follow the Money te beschuldigen, zonder uit te leggen wat we dan verkeerd hebben gedaan. Hmm, ja, want volgens hen is het onderzoek juist helemaal zorgvuldig en onafhankelijk. Hè? Ze zijn pas afgelopen maart, zeggen ze ook, pas echt begonnen. Dus willen ze maar zeggen, zo lang duurt het onderzoek nog helemaal niet. Met andere woorden, het artikel is te voorbarig. Jouw stukken zeggen juist het tegenovergestelde. Wat is nou de waarheid? Wat moeten wij geloven? Nou, het is ontzettend moeilijk om dat vast te stellen, omdat we de stukken die hierover gaan, die bij de Kamer, bij de ambtenaren liggen en bij het presidium liggen, mm-hmm, omdat we die stukken niet kunnen inzien. Dus die worden Bergkamp, heeft ze gisteravond duidelijk gemaakt, weigert die stukken aan de Kamer te geven lopende het onderzoek. Dus we kunnen niet zien wat er gebeurd is. Maar ik heb het sterke vermoeden dat er tussen december, toen die hoogleraar zijn aangesteld, en maart van alles is gebeurd. Ik kan me niet voorstellen dat het onderzoek heeft stilgezeten in die periode. Dus ik geloof dat niet. Maar als je dingen niet kunt inzien, hoe kun je dan de volgorde van de procedure vaststellen? Dat kan toch niet alleen maar op basis van vermoeden zijn geweest? Welke volgorde? Nou, je beschrijft nu een volgorde waarin er blijkbaar is gewerkt door deze hoogleraar. Maar die zeggen dus juist, ja, maar we zijn pas in maart echt begonnen. Daarvoor was er nog helemaal niks aan de hand. Nou, in maart is voor het eerst Khadija Ariep benaderd met de vraag of zij een gesprek wil. Ja. Dat kunnen we vaststellen. Ja. Nou, en meestal in de onderzoeken van Hofman worden eerst de mensen geïnterviewd die haar van iets beschuldigen. En op een gegeven moment dan bel je vervolgens. Dat is logisch, hè? Dat is de logische volgorde. Mm-hmm. En dat is ook zo hoe ze meestal te werk gaan. En dan bel je vervolgens met de betrokkenen. En dan zeg je, we willen met je praten om je de beschuldigingen voor te leggen. Mm-hmm. En dus het is heel logisch dat ze eerst met die mensen gesproken hebben en daarna pas Ariep hebben benaderd. Nou ligt dit hele verhaal, dat begon eigenlijk al vorig jaar. En er zijn melden dat het bestuur van de Tweede Kamer een extern onderzoek naar Ariep liet doen. Er zouden twee anonieme brieven liggen waarin gesproken werd over machtsmisbruik, een schrikbewind, onveilige werkomgeving. Ariep noemde het op haar beurt een poppenkast en een dolksteek. Welk scenario lijkt jou het meest aannemelijk? Ja, ik vind het heel lastig te zeggen. We weten te weinig nog van de aanloop naar dit onderzoek. Omdat dat nogmaals vervat zit in al die stukken die nu die niet vrijgegeven worden. En daarin zouden we kunnen zien van wat is er nou vooraf gegaan aan dat onderzoek. Wat is er gebeurd nadat die anonieme brief is binnengekomen. We zouden ook de inhoud van die anonieme brief moeten kennen. Want ik kan me niet voorstellen dat dat door één persoon is geschreven. Als het gaat om 23 voorvallen, daar moeten meer mensen betrokken bij zijn geweest. Voordat we antwoord op dat soort vragen hebben, is het heel lastig om daar echt een definitief oordeel over te vellen. Hoe kan het onderzoek volgens jou nog op een goede manier worden afgerond dan? Heel erg moeilijk. Ik vind het heel lastig, omdat ik denk dat er nu gaandeweg een aantal dingen zijn gebeurd. Waardoor dat onderzoek gecompromitteerd is geraakt. Hè? En ja, ik blijf er natuurlijk bij, ondanks dat zij dat anders zien, dat er op basis van deskundigen die ik heb geraadpleegd, dat dit onderzoek niet onafhankelijk is en niet zorgvuldig afgenomen of verricht is. Ja. Hè, dus ik zie dat. Ja, ik vind het lijkt mij heel lastig. En zeker omdat het natuurlijk nu in juridisch vaarwater terecht is gekomen. Ja, en dan gaan alle hakken in het zand aan alle kanten. En wordt het een heel ingewikkeld verhaal om het nog af te ronden. Heel erg moeilijk, zeg je. Dus je bent eigenlijk eens met Ariep om dit onderzoek gewoon dan stop te zetten? Dat zou verstandig zijn? Nou, ik kan alleen zeggen dat ik vanuit haar perspectief het kan begrijpen dat je dit doet. Ja. Ik kan begrijpen dat je je niet wil onderwerpen aan een onrechtmatig onderzoek. Aan een onderzoek dat niet zorgvuldig is en niet onafhankelijk is. We gaan het blijven. Daar heb je vraagtekens bij. Dat is duidelijk. Wie zou jij jezelf onderwerpen aan een onderzoek dat niet zorgvuldig is? Dat is de vraag. Ik denk het antwoord nee is. We gaan het afwachten en we gaan het bekijken. Jan-Hein Strop, onderzoeksjournalist bij Follow the Money. Dankjewel. De Nieuwsbv. Voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs lopen geld mis. Dat komt doordat mbo-studenten vaak onvoldoende op de hoogte zijn van de veranderingen in de studiefinanciering. Er zijn er vier heel belangrijk voor mbo-studenten. Dat is, ze mogen voortaan onbeperkt bijverdienen, net als HO-studenten. Ze mogen hun studieschuld terugbetalen in 35 jaar, en dat was 15 jaar. En ze mogen ook een jaar lang een hbo-studie hier proberen. En als ze besluiten om dan niet door te gaan, dan wordt de basisbeurs, de aanvullende beurs en de studentenreisproduct gewoon een gift. En ze krijgen net als hbo'ers komend studiejaar een tijdelijke verhoging van de basis. Ja, allemaal de regels, nieuwe regels dus. Maar uit onderzoek blijkt dat maar een kwart van de studenten op mbo-niveau 1 en 2 weet dat de studiebeurs altijd een gift is. En dat is zorgelijk, vindt Celine van Bronswijk. Zij is bestuurslid van belangenorganisatie Job MBO. Goedemiddag, Celine. Goedemiddag. Ja, hoe kan het dan dat zoveel studenten niet op de hoogte zijn van dat de beurs een gift kan zijn? Ja, het is dus vooral het probleem dat de informatie gewoon echt veel te weinig verspreid wordt. Dat kan te maken hebben met dat het gewoon heel moeilijk te vinden is. De regels zijn allemaal heel erg moeilijk. Maar het kan ook te maken hebben aan de andere kant dat scholen gewoon weinig voorlichting geven. En dat studenten er gewoon niet van weten en hun ouders ook niet. Ja. En wat zijn dan de gevolgen? Nou ja, wat je vooral veel ziet wat er gebeurt als mbo-studenten geen basisbeurs aanvragen, is dat ze bijvoorbeeld heel veel extra gaan werken hiernaast om hun studie te kunnen betalen. Dat kan ervoor zorgen dat de focus gewoon minder ligt op de studie. Je hebt minder tijd natuurlijk voor je studie. Precies, dat het minder goed gaat. Maar wat ook gebeurt is dat ze het geld nodig hebben en dat ze het gewoon gaan lenen tegen hoge rente bij de bank. Dat is natuurlijk ook gewoon niet gunstig. Doodzonde ook, terwijl doodzonde, je gewoon een gift kunt krijgen. Ja, absoluut. Ja. Oké, dus gebrek aan informatie en communicatie, als ik het goed begrijp. Nou heb ik ook contact met onderwijsdeskundige Geertje Hulsebos. Goedemiddag, Geertje. Hallo, goeiedag. Ja, jij bent onderwijsdeskundige. Verbaast dit nieuws jou? Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Dus het verbaast me wel in de zin dat een basisbeurs echt heel erg belangrijk is voor de toegankelijkheid. En ook voor de kwaliteit, hè, om te kunnen studeren. Hè. Nou, wat Celine net ook zegt, je kan je focussen, je hebt inkomen. Nou, dus dat inkomen wat je krijgt van de overheid, dat hoef je niet te spenderen aan een bijbaan. Het kan heel erg schelen in zorgen die je hebt. Mm-hmm. Financieel, maar ook qua lenen. Dus dan hoef je minder te lenen. Dus in die zin verbaast het mij heel erg. Mm-hmm. Ook omdat het uitgebreid in het nieuws is geweest. Hè, ja. Van basisbeurs komt terug. Ja, maar toch verbaast het je ook weer niet. Waarom niet? Nou, omdat de precieze oorzaken hiervan, die ken ik niet. Maar je kan natuurlijk breder kijken. Mm-hmm. En als we bijvoorbeeld even terugkijken naar het leenstelsel. Daarvan zei de overheid ook, dat is hartstikke gunstig. En de voorwaarden zijn op orde, lage rente. Nou, en wat zien we gebeuren? Ja, de rente gaat omhoog, dus die schuld gaat ook omhoog. En eerst dachten studenten, het wordt niet meegerekend als ik een huis wil kopen. Nou, het wordt wel meegerekend. Hè? Of je hoeft het niet op te geven, maar als je het niet opgeeft, dan zijn de consequenties heel groot. Dus in die zin verbaast het me niet dat ik me ook kan voorstellen dat je denkt, zijn ze wel te vertrouwen? Klopt het eigenlijk wel? Ja, is het te vertrouwen? Wat haal ik me op de hals? Met lenen was het ook allemaal, leek het ook allemaal goed in orde. Nou, studenten hebben er hartstikke veel mentale stress van gekregen. Dus dat wordt, het is allemaal nogal precair. Ja. En het is natuurlijk ook zo, dus op dat leenstelsel is terecht heel veel kritiek geweest. Maar dat je het leenstelsel afschaft, wat een heel goed iets is, dat betekent nog niet dat je ook van de gevolgen af bent. In de zin van, eng allemaal. Hè? En we zien dat, dus je kan dit zeggen over de basisbeurs, het wordt niet aangevraagd. Maar we hebben het ook gezien met energietoeslag. Het werd ook niet aangevraagd, juist door de mensen. Het wantrouwen dus. Allerhardst nodig hebben. Hè? Dus eigenlijk voor die mensen of die studenten, voor wie dat bedoeld is, die vragen dat niet aan. En we zien dat veel breder met subsidies, ook vanuit de gemeente. Nou, je kan een subsidie aanvragen, hè? Misschien voor schoolspullen, of je wil iets organiseren voor de buurt. Mm-hmm. Wie maken daar gebruik van? Ja, niet de mensen die dat geld nodig hebben. Het zijn de mensen die het eigenlijk bevoorrecht zijn of een geprivilegeerd netwerk hebben. Mm-hmm. Die weten allemaal de weggetjes te vinden. Want het systeem is ook gemaakt voor deze mensen. Het systeem wordt ook gemaakt door diezelfde mensen. Dus in die zin, dus in de eerste instantie, het verbaast me. Yeah. Maar ik denk als je wat meer sociologisch kijkt, dan verbaast het me in die zin ook eigenlijk ook niet helemaal. Nee. Ja. En zien we dus ook dat het doorwerkt in de kansenongelijkheid in onze samenleving, als ik je goed begrijp. Oké, wat moet er dan gebeuren, Geertje, om dit tij dan te keren, als je te maken hebt met wantrouwen jegens de overheid, tegelijkertijd die kansenongelijkheid die daardoor ook toeneemt. Ja. Wat moet er dan gebeuren? Nou, ik denk je kan ik denk wat interessant is, dus we hebben dit ook gehad met de aanvullende beurs voor studenten. Hè? Dus studenten met minder kapitaalkrachtige ouders, die konden een aanvullende beurs aanvragen. Volgens mij is dat nog steeds zo. Mm-hmm. En wat je ziet is dat eigenlijk dus de studenten die daar recht op hebben, die vragen dat niet aan. Nou, wat kunnen we daarvan leren? Nou, een van de dingen die daaruit bleek is dat het heel erg kan helpen. Nou, voorlichting helpt, oké. Maar ook studenten zelf benaderen helpt. Nou, dat kan je dus ook doen. Gewoon er een vinkje van maken. Dus dan ben je van de ingewikkeldheid af dat studenten hun beurs kunnen krijgen. Dus dat zijn allerlei maatregelen die je kan doen. En die volgens mij ook wel redelijk effectief zijn gebleken. En ik denk dat moet je doen. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook die veel diepere laag. Hè, wat jij ook zegt over dat wantrouwen. Ja, hoe ga je dat oplossen? Precies. En Halsema, de burgemeester van Amsterdam, die heeft daar ook wel over gezegd van, functioneert onze bureaucratie nog? Hè, dus de bureaucratie die gaat uit, hè, dat is gelijkheid. Nou, die gelijkheid die is heel erg belangrijk. Als je ergens recht op hebt, ongeacht wie je bent, dan heb je daar recht op. En als je dit soort meer sociologische dynamieken ziet, dan kan je je afvragen, werkt die bureaucratie nog? En in die zin is die bureaucratie ook heel fundamenteel in onze democratische rechtsstaat. hoe zit dat en kan je, kan je dat oplossen? Dus je kan zeggen, het is een probleem, dat kunnen we oplossen. Maar is het een oplosbaar probleem waar je een aantal maatregelen tegen kan nemen? Of is er... Of moet er iets fundamenteels veranderen? Het veel dieper. Ja, moet er iets veranderen? Of ja. Zit het veel dieper, dieper mis? En is dit daar niet een symptoom van? En het is heel goed en belangrijk om symptomen te bestrijden. Mm. Absoluut. En dat kan je, denk ik, met een goed aantal maatregelen kan je dat goed doen. Ja. Maar ik wil heel even, ik wil ook. Nee, daar ben je er nog niet vanaf. Ik wil heel even naar Celine van Bronswijk, die hier bij mij ook in de studio zit. Waar zou jij iets aan hebben? Nou ja, persoonlijk zelf vind ik het heel fijn als er meer informatie voor komt. Mm-hmm. Wat goed nieuws is en heel actueel is dat vanaf september er een subsidie voor scholen is die zij kunnen aanvragen om dus educatieve lessen te geven over financiën. Mm. Nou ja, dit is natuurlijk iets wat mooie kansen biedt ook. Dus ik hoop ook vooral dat scholen dat gaan doen, want dat kan echt een hele grote rol spelen voor het informatieverspreiden. Dat hiervan. Het dus echt een onderdeel wordt ook van je curriculum. Van hoe ga je met je financiën om en wat zijn de beste wegen die je kunt bewandelen. En wat doen jullie nu met belangorganisatie Job MBO om ervoor te zorgen dat die studenten toch hun geld krijgen waar ze recht op hebben? Ja, nou ja, wij komen dus op voor al die studenten en wij zijn natuurlijk altijd bereikbaar voor vragen. Mm-hmm. Dus ze kunnen altijd bellen. Wij werken ook nauw samen met DUO en het ministerie. Dus wij proberen ook met hun tot oplossingen te komen. En wat wij aankomend jaar willen doen is ook een groot campagne voeren voor al deze toeslagen en kosten die gemaakt moeten worden voor studenten. Dat zij gewoon een duidelijke informatievoorziening kunnen krijgen en kunnen vinden ook vooral. En we gaan ook nog langs scholen met z'n allen. En daar hopen wij dus heel veel studenten te spreken om gewoon hun zorgen en hun vragen te inventariseren. Aan jullie zal het in ieder geval niet liggen. Studenten kunnen de basisbeurs nog aanvragen voor 1 september. Celine van Bronswijk, bestuurslid van Joep MBO en onderwijsdeskundige Geertje Hulsbos. Dank jullie wel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Kelly van Binsberg onderzoekt in haar documentaire serie De Afhaal Chinees het Nederlandse adoptiesysteem van alle kanten. En dat geeft ook inzicht in haar eigen adoptieachtergrond. Mijn was Chinees zijn altijd iets heel slechts en iets heel negatiefs en iets waar ik me best wel voor schaamde. Hoe vaker ik daar eigenlijk over nadenk, hoe meer onzin ik dat vind. Ja, na 12:30 meer hierover. NPO Radio 1. Hier is het NOS-journaal met Dorald Megens. Bij confrontaties tussen migranten en inwoners van Cyprus zijn 21 mensen gearresteerd. Spanningen tussen de groepen lopen al dagen op. Inwoners van een dorp in het westen van Cyprus vinden dat daar veel te veel migranten worden ondergebracht. Onder de arrestanten bevinden zich zowel lokale inwoners als migranten. De veroordeling van de Pakistanse oud-premier Imran Khan is door het Hoge Rechtshof opgeschort. Khan werd begin deze maand veroordeeld tot 3 jaar cel vanwege corruptie. Tijdens zijn premierschap zou hij staatsgeschenken zoals dure horloges met veel winst hebben verkocht. Of hij nu ook vrijkomt, dat is nog niet duidelijk. Er lopen nog meer zaken tegen hem. Morgen moet daar meer duidelijkheid over ontstaan. Nederlandse economie is sinds de coronacrisis sterker gegroeid dan andere economieën in de eurozone. De economie werd niet alleen minder hard geraakt door de coronacrisis, maar herstelde ook beter dankzij de groei van de export in de afgelopen 2 jaar. En daarbij is Nederland steeds minder afhankelijk van de grootste handelspartner, Duitsland. En Lelystad Airport denkt dat het vliegveld open kan zonder de omstreden laagvliegroute over Overijssel te gebruiken. Critici zeggen dat die route geluidsoverlast gaat veroorzaken. Demissionaire kabinet laat het voorlopig aan de Tweede Kamer of er een knoop doorgehakt mag worden. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Behalve politicus voor twee handenvol partijen, waarvan hij zich dan ook weer afsplitste, timmerde Joost Eerdmans, ooit ook aan de weg als cabaretier. In halfvolle zalen grappen vertellen waar dan niemand om lachte. Je zou ook kunnen zeggen dat Joost Annabel 21, juiste antwoord 21 of kortweg ja 21, misschien wel zijn beste grap ooit is. De prut, de overtollige, het schuim, degene die net niet radicaal genoeg waren of zijn voor Forum en PVV, maar toch behept met een hang en drang naar een stevig rechtsgeluid, schaarden zich rondom de twee leiders die heel erg hun best deden om nog net binnen de lijntjes te kleuren. En net voor het eerste proefwerk, de eerste echte test, haakte het halve klasje af, omdat Annabel baantjes zou stapelen. Maar eigenlijk omdat Joost en Annabel van hun eigen partij een dictatuur hebben gemaakt. Omdat je een stevige rechtse partij natuurlijk niet opbouwt met partijdemocratie, maar met een sterke leider. En dat was volgens Joost van Joost en Annabel dan toch Joost. Gisteren zat Joost zonder Annabel, maar met zijn onzichtbare bril bij Umberto Tan weer uit te leggen dat er een stevig potentieel op rechts ligt, waarna hij publiekelijk werd gewassen door Maarten van Rossum. En daar houden ze binnen kleine rechtse partijen helemaal niet van, om in het openbaar door een linkse viezerik schoon te worden gelikt. Ja 21 is nog voor de verkiezingen al ausgeradeerd. Leider Joost ligt als een gewond dier op straat. De rechtse kiezers stappen gewoon over hem heen. Is het zielig dat al die Grand Prix-bezoekers opeens over hem heen plassen? Moeten we medelijden hebben met Joost Annabel 21 en Joost Eerdmans in het bijzonder? Gelukkig kan Joost Eerdmans wel ergens tegen. Hij is zelf ook niet van de halve maatregelen. Joost was van het Deense model. Tegen gezinsherenigingen, voor opvang in de regio, voor buurtwinkels, tegen halalslagerijen, tegen TBS en voor lang en hard straffen. 3 strikes, you are out. Bij een derde veroordeling wilde hij mensen levenslang opsluiten, zonder kleurentelevisie. De beste uitspraken van Joost Eerdmans, ik weet niet of hij die als cabaretier of politicus deed, zijn wat mij betreft: als ik in de file sta, denk ik aan Femke Halsema. Barmhartigheid jegens de wolven is onrecht voor de schapen. En vooral, wie boter op zijn hoofd heeft, moet niet in de zon gaan staan. Wie boter op zijn hoofd heeft, moet niet in de zon gaan staan. En nu is hij dan toch gesmolten. Joost Eerdmans is een onzichtbare bril in een plas boter. Laten we af en toe aan hem denken als we in de file staan. Een probleem dat hij ook nooit zal oplossen. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Over Gen Z, de generatie die tussen 1995 en 2015 geboren is, wordt van alles gezegd. Ze zouden niet hard willen werken, de hele dag op hun telefoon zitten, verslaafd zijn aan TikTok. Tja, gemopper op de jeugd van tegenwoordig is van alle tijden. Maar natuurlijk zijn er ook jongeren die van alles ondernemen. Deze zomer volgt verslaggever Minne van Veen Gen Z'ers die iets bijzonders van hun vakantie maken. Ik heb ook zin in de zomer, man. De zomer van Gen Z. Ik heb zin in de zomer, man. Mijn naam is Nasser Lalout. Ik ben zelf 17 jaar oud. En zelf zet ik me vrijwillig in voor jongeren. Jongereninitiatieven, dus jongerenwensen en behoeftes in Woerden. Ja, Nasser, we ontmoeten elkaar ook in Woerden. Waar zijn we nu? We zijn nu op een locatie dat vroeger als buurthuis werd gebruikt. Een ontmoetingsplaats voor jongeren. Genaamd de Badkuip. Een locatie die vrij oud is, verpauperd. En die wij graag nieuw leven in willen blazen. Ja, laten we er even langslopen. Want ja. Ik zie dat een deel hier ook helemaal dichtgetimmerd is met hout. En er zit allemaal graffiti op de muren. Ja, klopt. Alle ramen en deuren zijn dichtgetimmerd om te voorkomen dat mensen ook naar binnen gingen. Maar hoe het er binnen nu uitziet, dat is ook onduidelijk. Want we kunnen er niet in. Ik zie hier. Ja, we kunnen er niet in. Het is helemaal gesloten. Helemaal gesloten. Zowel de ramen als de deuren, alles is dicht. Zullen we even een rondje eromheen lopen? Zeker, dat kan. Want dit was vroeger een jongere ontmoetingsplek? Ja, dat was echt een ontmoetingsplek waarbij jongeren voor activiteiten terecht konden. Maar ook voor huiswerkmomenten, want je had hierachter een huiswerkruimte met heel veel computers. Een stuk of 15 computers stonden daar waar jongeren echt in de middag terecht konden om lekker huiswerk te maken. Maar ook om even te komen playstationen, te kunnen poelen. Weet je wel, er was een limonadebar. Weet je wel, dus het was echt wel een brede locatie waar veel werd aangeboden. Was jij hier ook vroeger? Ik was hier vroeger, voor het laatst in 2013. Ja, want waarom is het dan gesloten? De organisatie die hierover gaat, hebben we contact mee. Die hebben aangegeven dat er geen geld is. Er is weinig geld. En de vrijwilligers, er zijn beperkt aan vrijwilligers die dit op poten willen zetten. En hoe probeer jij er dan voor te zorgen dat het toch weer open gaat? Zelf willen we kijken of er sponsoren zijn die het een en ander vrij kunnen maken om dit toch nog op poten te kunnen zetten. Jij hebt ook een YouTube-kanaal met een paar vrienden. Ja. Voeren jullie daar ook actie? Zeker. We proberen het gesprek online aan te gaan met jongeren, maar ook op straat. Om te achterhalen van, hey, waar ligt de behoefte echt en wat willen ze nou echt? Goeiedag, beste kijkers van Voice TV op Facebook en Instagram. Maar ook jullie thuis. hebben een update voor de komst van een kruifkoord of een soortgelijke voorziening. De meerderheid van de gemeenteraad gaat met ons mee. De hoop is er nog. We staan nu 1-0 voor. Jij wil nog meer dingen voor jongeren in Woerden. Wat wil je nog meer? Een kunstgrasveld, een voetbalvoorziening, waarbij jongeren dus echt lekker kunnen bewegen. En dat zou eventueel hier kunnen. Dat zou ook een mooie locatie zijn. Zullen we er even naartoe lopen? Ja, zeker. Ja, want hier is eigenlijk een groot grasveld. Ik zie wel twee goaltjes. Er staan twee goaltjes, mooie goaltjes. Maar het is echt de grond. Moeten we er even overheen lopen? Ja, we kunnen even kijken. Kijk, dit is geen gras waar je graag op voetbalt. Er voetbalt hier nooit iemand. Nee, het is helemaal leeg. Ik zie alleen een mevrouw met een hond. Ja, dat zijn ook dingen die jongeren niet aantrekt om hier te komen voetballen. Zoals je ziet, dat hebben we op meerdere locaties. Je ziet een voetbal... zo'n hondenveld-uitlaatveldje. Dus veel hondenpoep? Juist. Die moet je dus daarachter... Ja. Met je hond uitlaten. Maar wat doen mensen? Die komen op dit soort plekken hun hond uitlaten. Ja. Ja, zo gaat het niet. En als je dan hier met een bal staat te rennen... het eerste wat zo'n hond doet, is achter die bal aan rennen. Nou, en een van de andere boys van jullie Boys TV is er ook bij. Waarom vind jij het zo belangrijk dat er een beter voetbalveld komt? Nou, dan kan ook de buurt genieten. Kunnen ze van de straten af. Want wat gebeurt er als dat er niet is? Ik denk als het er niet is, dat... Dus ze gaan vervelen, dat ze boos worden op de gemeente... en dan gaan ze juist slechte dingen doen, gaan ze hangen op de straten. En dat willen we juist niet. Gebeurt dat? Zie je dat ook gebeuren bij mensen om jullie heen? Ja, ik zie het vaak gebeuren. En dan denk ik van waarom de gemeente niet zo naar ons luistert. Ja, ik vind gewoon dat ze die kruifvoet moeten zetten... en dan kunnen we lekker genieten. Ik zie wel twee jongeren bij het veldje zitten. Hallo. Hoi. Nasir hier die wil graag dat er een buurtcentrum komt voor jongeren... en hier een voetbalveldje, omdat er te weinig te doen zou zijn. Herken jij dat? Ja, bij mij in de buurt is er ook niet zoveel te doen... want het zijn maar kleine speeltuintjes en zo... en niet van grote voetbalvelden om leuke dingen te doen. En wat vind jij ervan? Ja, ik vind dat er wel een voetbalveldje in moet komen... want vroeger zat hier wel een skatebaan en toen kwamen hier echt heel veel kinderen. En zat hier ook gewoon een heel groot veld en er waren echt altijd kinderen hier... maar nu is het echt gewoon niet... Nee, jullie zijn de enige twee jongeren hier. Ja, klopt. We zijn hier ook per se heen gegaan. En we dachten van, oh, daar komen nog wel wat kinderen. Maar sindsdien dat het hier weg is gegaan, dat skatebaan-ding... dan komt er nooit meer iemand hier. Nou, dat is precies jouw punt, hè, Nasir? Ja, precies hetzelfde. Nou goed, je bent dus met twee grote projecten bezig. Ja. Wanneer hoop je hier voor het eerst je buurthuis of je kruifkoord op te wandelen? Ik hoop binnen nu en een jaar... dat het proces rondom het kruifkoord wel geheel rond is, dat hoop ik. En ik hoop dat ik binnen nu en twee jaar... wel mijn eerste voet eindelijk in mijn gerealiseerde buurthuis kan zetten. Dat hoop ik. En dan gaan we jou over 10 jaar terugzien als burgemeester van Woerden. Jazeker. En dan mag je ook langskomen. Hij hoorde de laatste Gen Z-reportage van verslaggever Minne van Veen... op bezoek bij Nasir Lalout, die zich inzet voor jongeren in Woerden. Dan hebben we een nieuwsupdate via de NOS... want de aanklachten tegen de zanger van de Duitse band Rammstein zijn ingetrokken. Til Lindemann die werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag... tijdens concerten. NOS-correspondent Wouter Zwart in Berlijn. Goedemiddag. Ja, van wat voor grensoverschrijdend gedrag werd Til Lindemann nou precies beschuldigd? Ja, het was echt een heel serieus onderzoek naar mogelijke seksuele delicten... en het delen van verdovende middelen. Allemaal gebaseerd op verklaringen van verschillende vrouwen, van fans... op sociale media, maar ook anoniem in de pers. Kwam allemaal begin juni, eind mei zo'n beetje aan het licht... en ja, zorgde echt voor een storm toen aan media-aandacht. Rammstein, is toch wel de band met die bombastische shows... en ja, shows die toch altijd een beetje balanceren... op dat randje van rockmuziek en echt wel ja, seksueel getinte... en toch ook wel gewelddadige ja, circus act, zou ik het bijna noemen. Goed, dat is natuurlijk een kwestie van smaak. Het ging hier om echte, serieuze beschuldigingen. Lindemann zou tijdens en na shows feestjes hebben gehouden... waarbij jonge vrouwen verdoofd werden... en in sommige gevallen dus buiten hun toestemming... of buiten bewustzijn zelfs... seksuele handelingen met de zanger hebben verricht. Mm. Dat waren de beschuldigingen. Okay, en hoe komt het dan dat de aanklacht tegen de frontman van Rammstein nu vervalt? Nou ja, het Openbaar Ministerie heeft lang onderzoek gedaan... en zegt heel duidelijk... ja, we hebben geen aanknopingspunten gevonden... voor die genoemde misdrijven. Dat komt onder meer omdat zich bij het OM... niemand heeft gemeld als slachtoffer, als getuige. En dus ja, blijven die beschuldigingen, vooral dus op sociale media, waar bepaalde vrouwen filmpjes hebben neergezet. In die filmpjes, zegt het OM, hebben wij geen concrete bewijzen gezien of gehoord die zeg maar verder onderzoek rechtvaardigen. En die getuigenissen die zijn dus gedaan in kranten of in andere media. En dat was dan vaak ook nog eens anoniem. Hè? Dus met bronbescherming door de journalisten. En daarmee kwam het OM dus ook niet verder, omdat zich niemand gemeld heeft uiteindelijk bij justitie. Dus ja, de verklaring van het OM is heel duidelijk. Er wordt uiteraard geen enkele mededeling gedaan over de aard van dit soort feestjes die Lindeman zou hebben gehouden. Het kan best zijn dat dat soort feestjes er best wel waren en dat het er wild aan toe ging. Maar het OM is heel duidelijk, voor seksueel misbruik of strafbare feiten tegen ja, de drugswetten, zeg maar, is geen enkel bewijs aangeleverd. En dus stopt het onderzoek. Ja, en nu het onderzoek stopt, wordt er verwacht dat mensen zich alsnog gaan melden, of is daar geen zicht op? Nou, het OM zegt heel duidelijk, mensen hebben zich niet gemeld voordat wij het onderzoek starten. En mensen hebben zich ook niet gemeld toen wij al uitgebreid bezig waren met dat onderzoek en dat ook in de media gedeeld hebben. Dus ja, als er zich nu nog mensen melden, dan is dat natuurlijk wel laat. Ik denk wel andersom dat de advocaten van de band of de advocaten van Lindeman zelf, dat hebben ze ook meermaals aangegeven, ja, toch heel ontevreden zijn met hoe er in bepaalde media in Duitsland hierover is bericht. Misschien denken zij over andere stappen na. Goed. NOS-correspondent Wouter Zwart, dankjewel. De Nieuwsbv. Met haar dikke eyeliner, opgestoken haar, tattoos en unieke stemgeluid werd de Engelse jazz- en soulzangeres Amy Winehouse een icoon. Zangeres overleed alleen in 2011. Maar nu, 12 jaar later, brengt haar familie een nieuwe kant van de zangeres naar buiten. Met het boek Amy Winehouse in Her Words krijgen we een uniek kijkje in het leven van de popicoon. En er zitten nooit eerder vertoonde foto's, brieven en zelfs stukjes uit het dagboek in. En we leren hiermee het verlegen meisje kennen nog voordat we haar kenden van nummers als deze. Amy Winehouse hoor je dus met Some Unholy War. De Nieuwsbv. In Nederland zijn meer dan 40.000 kinderen geadopteerd, tot blijdschap van ouders met een kinderwens. Maar hoe is dat eigenlijk voor het kind zelf? Dat onderzoekt tv-maker Kelly van Binsbergen in haar documentaire serie De Afhaal Chinees. Ze duikt voor het eerst in haar eigen adoptie en probeert de mythen en misvattingen van het Nederlands adoptiesysteem bloot te leggen. Kelly, welkom. Dankjewel. Laten we even beginnen bij jouw verhaal. Bijna 30 jaar geleden ben je geadopteerd uit China. Je was toen anderhalf. Ja, anderhalf, ja. En ik eindigde in het mooie Zeeuwse Sluis. Nou, dat was meteen mijn vraag. Waar kwam je terecht? En je zegt het mooie Zeeuwse Sluis. Hoe zag dat eruit? Volgens mij waren het 5 winkelstraten en heel veel sexshops. En het was 3000 man die daar woont. Ja, en voelde je je meteen thuis? In mijn gezin eerst instantie wel. Ik was wel de enige, een van de weinige mensen met een buitenlandse achtergrond. En dat betekende? Ja, laat ik het zo zeggen, daar is de titel van de serie De Afval Chinees ook wel op gebaseerd. Dus ik kreeg heel vaak, nou ja, spleetoog, rot Chinees, poep Chinees naar mijn hoofd geslingerd. En dus ook het woord afval Chinees? Ja, ook het woord afval Chinees. Had dat te maken met het feit dat je dan geadopteerd bent? Meer dat ik het Chinese uiterlijk heb. Ah zo. Ja. Lijkt mij helemaal geen leuke manier om op te groeien daar. Het was niet prettig, nee. Ik heb ook heel lang een hekel gehad aan het feit dat ik geadopteerd was. Want dat betekende dat ik wel het Nederlandse innerlijk had, maar niet het Nederlandse uiterlijk. Dus ik had heel graag blond haar en blauwe ogen gewild. Nou, had je minder opgevallen daar. Ja, ik viel wel heel erg op daar. Is dat ook de reden dat je nu eigenlijk pas in je eigen adoptiegeschiedenis bent gedoken? Ja, ik negeer het eigenlijk altijd een beetje dat ik geadopteerd was en Chinees was. Ja, want het is voor de documentaire, hè, dat je voor het eerst eigenlijk in je adoptie duikt. Ja. Ik wist ook niet dat ik een heel adoptiedossier had. Het is echt bijna een koffer. Ja. Maar ik ben hier voor het eerst pas echt voor de serie gaan doorpluizen. Ja, voor de serie. Maar iemand moet toch met het idee komen voor de serie? Ja, dat klopt. Bij mij was dat tijdens COVID. Ik woon hier inmiddels in de Randstad. Mm-hmm. En ik ben toen van 1 keer per maand maar gediscrimineerd. Dus dan krijg je een Xinjiang-jong naar je hoofd. Vanwege corona, de pandemie? Tijdens corona werd het dus veel erger. Toen ging ik naar 1 of 2 keer per week. Ja. Dat ik echt vrij agressief uitgescholden werd. Met hou je virus bij je. Door jullie kut Chinezen komt het, zeg maar, komt het virus naar Nederland. En toen ben ik heel erg gaan denken van ja, ik wil heel graag hier iets over zeggen en iets over uitspreken. Maar ben ik hier wel de juiste persoon voor? Want ik ben geen echte Chinees. Ja, en dan? Dan vraag ik me dan nog steeds af van hoe kom je dan bij die documentaire dan weer terecht? Ja, toen vroeg ik me dus af, wat is een echte Chinees? En waarom mag ik mezelf niet Chinees noemen? Dus, ah, zo. Dan kom je eigenlijk uit op de adoptie-identiteit. Want wij geadopteerden, wij leven eigenlijk tussen wal en schip van herkomstcultuur en Nederlandse cultuur. Wij zijn niet alleen, zeg maar, de enige buitenlanders in mijn geval in het dorp, maar ook in ons gezin. Juist. Dus van de ene vraag kwam eigenlijk de andere. En toen kwam je in één keer kom je uit bij je eigen identiteit. Van ben ik de juiste persoon? En inderdaad, waarom zit ik in een tweedeling? Nou, ga je het gesprek aan in de documentaire met je vader. En daarin zeg je, ik ben ergens bang dat ik shit tegen ga komen over de adoptie die kritisch is. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Waar ben je achter gekomen? Tijdens mijn screeningproces is er best wel wat misgegaan. Ik ben opgegroeid bijvoorbeeld in een seksshop. Boven een seksshop. Dus je moet door de winkel lopen. En het was niet, zeg maar, een chique lingerie seksshop. Wacht even, die seksshop die was van jouw ouders? Mijn vader werkte daar. Ah, met mijn moeder. Oké. Okay. En jullie woonden boven de seksshop? Ja, dus je moest door de winkel lopen om de seksshop, zeg maar, naar huis te gaan. Ja. En ik heb me nooit afgevraagd, hoe kom ik hier überhaupt terecht? Ja. Mag dit wel? Het stond ook bijvoorbeeld niet in mijn papieren. Dat ik denk, oh, dit is wel gek. Ja, want even voor de duidelijkheid. Voordat mensen kinderen kunnen adopteren, doorlopen ze best wel een screeningsmethode, toch? Een proces waar iemand bij ze thuis langskomt om te kijken van, is alles in orde? Zijn dit de juiste mensen om een kindje op te laten groeien? Ja, en het beeld dat je daarvan hebt is dat het een van de meest kritische procedures zijn die je moet doorlopen. Maar als je dan kijkt naar de jaren 80 en 90, is het een beetje alsof je geluk moet hebben met je rijexamen, zeg maar, instructeur. Oh ja, of die het je gunt. Ja, bijna wel. Dus... Maar wacht even, dan betekent dus dat er nooit melding is gemaakt in de papieren, in jouw adoptiepapieren, dat jouw ouders dus boven een seksshop woonden? Nee, zijn verkopers. Zijn verkopers, zo werd dat dan daarin neergezet. Ja. En dat jij er dus als klein meisje doorheen moest. Waar ben je nog meer achtergekomen? Ik ben tijdens een interview met mijn vader erachter gekomen hoe erg het drankprobleem bijvoorbeeld van mijn moeder was. Jouw moeder had een drankprobleem? Ja, en ik dacht dat is misschien een fles wijn per dag, maar dat was toch wel meer sterkere drank. En dat wist ik niet. En was dat al aan de orde voordat jij geadopteerd werd? Ja. Dus ook daar Had iemand dat kunnen zien? Juist. Wat zegt dit volgens jou over de instanties en de adoptieprocedure? Ze zeggen altijd, het adoptiesysteem is niet waterdicht. En dan heeft men het over het herkomstland. Dus bijvoorbeeld, we kunnen niet controleren in Sri Lanka, in China, et cetera, et cetera. Maar ook in de Nederlandse kant is het systeem niet waterdicht. En dat betekent dat er dus best wel behoorlijke steken kunnen worden laten vallen. In jouw geval, hoe kijk jij dan terug op je eigen adoptie? Ik hou ontzettend veel van mijn ouders, maar ik vraag me af of zij geschikt zijn als adoptieouder. Maar betekent dat je er ontevreden over bent? Dat weet je niet. Je weet niet wat het alternatief is. Dus ik weet niet hoe het is om op te groeien in China. Ja. Als je vraagt aan iemand, ben je tevreden met je adoptie? Ja, je weet het niet, want wat het was is mijn het alternatief leven geweest? Ja. Dat weet je dus niet. Nou, heb je met verschillende andere geadopteerde mensen ook gesproken, hè, in je documentaire? Allerlei leeftijden, verschillende landen. Hoe kijken zij terug op hun adoptie? Dat ligt er heel erg aan. Adoptie is natuurlijk, ik ben volgende week nog steeds geadopteerd. Ja. Dus het gaat niet alleen om een kind te zijn. Adoptie is iets wat je hele leven bijdraagt en iets wat je hele leven zal fluctueren. Dus je visie op adoptie verandert bijvoorbeeld ook op het moment dat je een kind krijgt. Of dat je gaat trouwen, of dat je adoptieouders sterven. Ja. Maar die steken die bijvoorbeeld die instanties hebben laten vallen in jouw adoptie, door niet te controleren goed waar, of dat wel te weten, maar te verzwijgen waar je precies terecht komt. De gezondheid van je moeder niet goed te bekijken. Is dat bij hen ook gebeurd? Zijn er bij hen ook dergelijke fouten gemaakt? Nou, ik laat ik het zo zeggen. Voor de documentaire hebben wij echt ontzettend veel adoptiedossiers bekeken. Mm-hmm. Ik heb er nog geen enkele gezien die compleet is. Mm. Dus wat bedoel je daarmee? Dat er dingen Geboortedata die missen. Ik heb bijvoorbeeld vorige week mijn 31ste verjaardag gevierd. Ja. Het heeft nog nooit zo leeg gevoeld. Want het is een 1 op 365 kans dat ik dan ook echt jarig ben. Want dat weet je niet zeker. Nee, en je krijgt hem overal te horen. Bij de apotheek, meld je ergens op een website aan. Juist, ja. En dat geldt dus ook voor veel meer mensen, als ik jou goed begrijp. Ja, het is vaker de regel dat je het niet weet dan wel weet. Ja. Even terug naar het begin van ons gesprek, hè, want daar had je het dus over de aanloop naar deze documentaire. Je had het over racisme. De titel van je documentaire, daar blijkt dat ook wel uit, afhaal Chinees. Racisme in Nederland, dat is toch wel echt een groot thema, wat ook iedere keer weer terugkomt, hè, in jouw documentaire. Je hebt dit ook aan die adoptieouders voorgelegd en zij reageerden zo. Wij hebben ons niet echt voorbereid op de komst van een donker kindje. Zeker niet. Maar dat komt ook meer omdat wij dat niet zien. Nee. Nu je tegen problemen aanloopt, besef ik mij pas wat dat inhoudt om als donker kindje in een wit gezin te komen. Ik had het gewoon ook niet verwacht. Toen wij ze gingen adopteren, dacht ik echt dat in Nederland discriminatie helemaal niet zou spelen. Ja, de jongens hebben mij de ogen wel geopend. Ik dacht ook, het valt wel mee. Kelly van Wimsbergen, je hebt het documentaire gemaakt. We gaan er zo verder over praten. NPO Radio 1. De dijkversterking in de gemeente West-Betuwe heeft grote gevolgen voor de bewoners. 5 dagen. De hele week staat de gele bus van 5 dagen aan de Waal. Het gaat ook ergens om, hè? Het is echt wel ingrijpend voor mensen. Daar praat ik met bewoners die de gevolgen van de dijkwerkzaamheden ondervinden. Wij zijn niet tegen verandering, maar ten koste van wat? Schade aan hun huis, onteigening en zorgen over onveilige verkeerssituaties door wegverbreding. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 8:30. Persoonlijke verhalen vanuit de gemeente West-Betuwe aan de Waal over de dijkversterking. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik zag echt niet hoe ik uit die schulden moest komen. Tot er iemand van GGN langskwam. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Zo komen we in een vroeg stadium bij mensen thuis om samen een passende oplossing te vinden. Dat voorkomt extra juridische kosten. Kijk op ggn.nl/thuisbezoeken. GGN. Sociale incasso levert meer op. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Leren mediteren. Zen.nl. De zonnekoning valt Maastricht aan. Zijn doel, onsterfelijke roem. Willem III wordt zijn belangrijkste tegenstander. Wat drijft beide mannen? Ontdek hun verhaal in het Limburgs Museum in Venlo. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Vanaf 19 september in de winkel. De roman Nirvana van Tommy Wieringa. Een wervelend epos over onze tijd, waarin het wereldvuur oplaaide als nooit tevoren. Nirvana. Reserveer nu in je boekhandel. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, en zometeen praat ik verder met Kelly van Bimsbergen over haar docuserie De Afhaal Chinees. Maar nu eerst. De gevangenisstraf van de Pakistaanse oud-premier Imran Khan is opgeschort. Dat en meer nu in het NOS-journaal met Dorot Megens. Het Hoge Rechtshof in Pakistan maakte de opschorting van de celstraf van oud-premier Khan vanochtend bekend. Khan werd begin augustus veroordeeld tot 3 jaar cel vanwege corruptie. Volgens de rechter had hij onder meer cadeaus van buitenlandse staatslieden doorverkocht met veel winst. Correspondent Aletta André in Pakistan. Aletta, en uw opschorting van die celstraf. Waarom is die straf opgeschort? Dat was op verzoek van Imran Khan, die in hoger beroep is gegaan. En in elk geval tot een definitieve uitspraak om zijn vrijheid verzocht. Nu moet de rechter nog een gedetailleerde uitspraak bekendmaken. Nu hebben ze alleen gezegd dat dat verzoek is ingewilligd. Maar vorige week had het Hooggerechtshof al wel gezegd dat er procedurefouten gemaakt waren in het proces. En de advocaten van Imran Khan klaagden dat ze niet eens de kans hadden gehad bijvoorbeeld om getuigen voor te brengen. Maar hij is dus niet vrijgesproken. Alleen moest hij niet meteen die straf van 3 jaar uit te zitten. Maar is hij dan wel vrijgelaten? Nee, ook nog niet. Dat was natuurlijk wel de eis. Maar er lopen nog heel veel andere zaken tegen hem. In totaal wel 150 zaken en politieklachten zijn er door heel het land. En er zitten er een paar bij waarvoor hij ook al gearresteerd zou mogen worden. En nu heeft een speciale rechtbank voor zaken onder een staatsgeheime wet. Die hebben de gevangenis waar Khan zit nu opgedragen om hem vast te houden. Zodat hij morgen voor die rechtbank gebracht kan worden. En hij wordt daar specifiek beschuldigd een geheim diplomatiek telegram te hebben gedeeld met de media. Het gaat dan om een bericht op basis waarvan Khan al een anderhalf jaar de VS beschuldigt van een complot om hem uit de politiek te zetten. Nu is het dus nog afwachten wat die rechtbank in die zaak morgen beslist. Als die vrijkomt, is dat niet eerder dan morgen. En na zijn veroordeling begin deze maand is die door de kiesraad ook uitgesloten van politieke deelname. Terwijl de verkiezingen aan zitten te komen. Hij mag niet meedoen de komende 5 jaar. Blijft dat staan? Waarschijnlijk wel. Het is nog niet helemaal duidelijk. Maar de celstraf is opgeschort. Maar over deze diskwalificatie heeft de rechter niets gezegd. En de veroordeling blijft. Dus op dit moment is de verwachting van wel. Dus dat betekent dat Khan inderdaad niet aan de komende verkiezingen kan meedoen. Daar is nog geen datum voor. Maar dat moet ergens tegen het einde van het jaar plaatsvinden. Er is nu al een interim overheid voor die reden. Khan werd vorig jaar afgezet als premier na een motie van wantrouwen. Maar hij is echt nog steeds heel erg populair. Dus hij zou best kans maken. Maar als hij zelf buitenspel staat, is het ook nog maar afwachten of zijn partij wel zetels kan gaan winnen. Ja, maar eerst morgen maar eens afwachten. Dankjewel, correspondent Aletta André in Pakistan. De Nederlandse economie is de laatste 2 jaar sterker gegroeid dan andere economieën binnen de Europese Unie. Volgens het Centraal Planbureau komt dat vooral door een toename van de export. minder diep gevallen dan de andere economieën in de eurolanden. Sterker opgekrabbeld dan de andere economieën. En zelfs bijvoorbeeld een land als Duitsland laten wij ver achter ons. En daar hebben ze geconcludeerd dat bijvoorbeeld de Nederlandse economie veel minder afhankelijk is geworden van de Duitse economie, zoals lange tijd ook werd gedacht en verwacht, dan eigenlijk nodig is. Economie-redacteur André Meijnema was dat. Vooral buitenlandse goederen die Nederland na een kleine bewerking weer verlaten, de zogeheten wederuitvoer, die is gegroeid. De Duitse justitie staakt het onderzoek naar zanger Till Lindemann van Rammstein. Hij raakte in opspraak na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Lindemann heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken en justitie in Duitsland zegt nu dat er geen bewijs is gevonden van strafbare feiten. Lelystad Airport denkt dat het vliegveld open kan zonder de laagvliegroute over Overijssel te gebruiken. Critici vrezen geluidsoverlast van die route, maar voorlopig is die helemaal niet nodig, zegt de directie nu. Demissionaire kabinet laat het aan de Tweede Kamer of er een besluit over kan worden genomen. De 5 inzittenden van een auto die vannacht verongelukte in de buurt van Assen waren allen minderjarig. Geen van hen had een rijbewijs. 1 van de 5, een meisje uit Assen, overleed. 4 anderen raakten zwaar gewond. Hun auto reed tegen een boom. Er waren geen andere auto's bij betrokken. Het NOS-journaal. Oekraïne is boos op Paus Franciscus vanwege uitspraken over het Russische imperialistische verleden. Hij hield vorige week een videotoespraak voor Russische jongeren, waarin hij uitspraken deed over onder meer het grote moeder Rusland. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Andrea, die toespraak, waar ging die verder over? Ja, die toespraak die was tot een videotoespraak dus. Hè, tot een groep Rooms-Katholieke Russische jongeren. Want ze zijn niet allemaal orthodox daar. Het ging eigenlijk over bruggen bouwen, voor vrede werken, generaties met elkaar verbinden. Het waren allemaal hele mooie thema's. Maar dan opeens voegt aan het eind Franciscus dingen uit de losse pols toe. En dan zegt hij, jullie zijn kinderen van het grote Rusland. Het land van de tsaars, van een rijke cultuur, een grote menselijkheid. Een erfenis die zo belangrijk is. Met andere woorden, hij looft heel erg grote moeder Rusland. Ja, het Vaticaans persbureau neemt die tekst in de uiteindelijke geschreven tekst die ze publiceren niet op. De Italiaanse kranten pikken het ook niet op. Ik persoonlijk ook niet. Maar dat filmpje wat er was van deze ontmoeting, dat komt uiteindelijk in de media terecht. En dan zijn we een weekend verder. Maandag gisteren komt dat in Oekraïne terecht, komt dat in Rusland terecht. Ja. Wordt het vertaald vanuit het Italiaans. En dan is iedereen heel erg boos. De Oekraïners zijn razend, want ze zeggen de paus heeft ons niet genoemd. En zegt al deze dingen als imperialistische propaganda. En dan is de boot aan. Nu deze nabrander. Heeft het Vaticaan inmiddels op de kwestie gereageerd? Jazeker, vandaag met een verklaring van de woordvoerder van het Vaticaan, waarin uitgebreid wordt gezegd dat de paus natuurlijk helemaal niet de oorlogshandelingen of de imperialistische acties van de politiek van Rusland van nu wilde verdedigen, enzovoort, enzovoort. Dus ze proberen dus eigenlijk een beetje goed te praten. Ja. Nou, is het niet de eerste keer dat de paus gevoelige uitspraken doet over Oekraïne. Waarom doet hij dat? Als je weet dat het gevoelig ligt, waarom hou je dan niet gewoon aan de tekst? Ik denk dat Franciscus vaak niet helemaal beseft hoe extreem gevoelig de Oekraïners zijn. Want ja, dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Maar er zijn eerdere momenten geweest, een keer met Pasen, toen hij het eerste jaar van de oorlog een Russische en een Oekraïnse vrouw opvoerde tijdens de kruiswegprocessie, die samen een gebed voor de vrede moesten doen. Nou, dat viel ook helemaal fout in Oekraïne. Kijk, Franciscus probeert een soort balanceeract uit te voeren. Hij wil heel graag bemiddelen, vredesbemiddelaar zijn tussen Rusland en Oekraïne. Stuurt zijn kardinalen daarheen om te praten. Zelensky hier ontmoet, maar tegelijkertijd, en hij veroordeelt de oorlog, maar tegelijkertijd wil hij ook de Russen niet te erg tegen de haren instrijken. En als je dit leest, dan snap je dat de Oekraïners heel erg boos zijn. Hij heeft dat zeker niet zo bedoeld. Dus niet altijd snapt hij helemaal de politieke lading van zijn uitspraken. En dan moet ze toch weer een beetje terugkrabbelen. Ja. De Oekraïners zijn vaak dan heel erg extreem, maar dan binden ze ook weer een beetje in. Dus het is echt continu een act van balanceren en proberen elkaar niet helemaal verkeerd te begrijpen. Ja, en het Vaticaan zegt nu van, dat is zo allemaal niet bedoeld. En is hiermee nou de kous af voor deze kwestie betreft? Ik denk dat het brandje een beetje geblust is. En dan gaan we verder kijken hoe die vredesbemiddeling, hoe die verdere gezantschappen van kardinaal Zuppi in Rusland en in Oekraïne, hoe dat verder zal lopen. Kijk, iedereen snapt ook wel dat de paus een belangrijke figuur is. En laten we eerlijk zijn, Franciscus doet verschrikkelijk zijn best om een soort van vredespaus te zijn, om een middelaar te zijn. Dus ik denk inderdaad dat hiermee de kous wel ongeveer af zal zijn tot, vrees ik, het volgende geval. Ik dank je wel, Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. FC Utrecht heeft hoofdtrainer Michael Silberbauer ontslagen. De Deen werd afgelopen winter aangesteld. Opvolger van Henk Vrezer was die. Dit eredivisie-seizoen staat Utrecht echter na 3 verloren wedstrijden nog altijd op 0 punten. Vanochtend ging de club in gesprek met Silberbauer, technisch directeur Jordi Zuidam, over de beslissing. Michael is in januari gekomen als beginnend trainer. En waarbij we hebben afgesproken zijn proces als trainer goed te evalueren. En dat hebben we eigenlijk tot op de dag van gisteren goed gedaan. En daarin zaten hoge pieken en diepe dalen. Maar daar hebben we de conclusie van moeten trekken dat dat over de gehele periode te onstabiel is geweest. En te weinig groei in het elftal hebben gezien. En dat is de reden waarom deze beslissing is genomen. Het contract met Silberbauer zou in goed overleg zijn beëindigd. En assistenttrainer Rob Penders neemt voorlopig alle trainingen bij FC Utrecht over. Een voetbalhooligan die vorig jaar met een emmer zand gooide is veroordeeld tot 3 maanden cel. Ze fan van de Australische club Melbourne Victory. Die bestormde samen met anderen het veld tijdens de wedstrijd tegen Melbourne City. En die gooide de emmer zand richting doelman Tom Glover. Die kreeg de stalen emmer tegen zijn hoofd en hield er een hersenschudding aan over. Melbourne Victory kreeg voor die veldbestorming eerder al de hoogste boete ooit in Australië voor supportersgeweld. De club moest namelijk omgerekend €350.000 betalen. Brengt de tijd op 10:10. De weersverwachting nog. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Een bui kan er vanmiddag vallen. Een graad of 20 is het. Vanavond dan klaart het weer op. Maar vannacht en morgen vroeg dan volgen opnieuw buien. Morgenmiddag dan is weer wat vaker de zon te zien. Dan is het met 18 tot 20 graden iets koeler dan vandaag. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Ja, ik sprak net met Kelly van Binsbergen over haar documentaire-serie De Afhaal Chinees. Kelly, ik heb toch nog een afrondende vraag voor jou. Want je documentaire gaat over alle kanten van adoptie. Je vertelde net al over het proces, hè, dat er veel steken zijn gevallen. Instanties die verzwegen. In jouw geval dat je ouders een seksshop runden en dat je daar opgroeide. Ook konden ze niet achterhalen dat jouw moeder een alcoholprobleem had. En dan blijkt ook nog eens dat heel veel ouders helemaal niet goed zijn voorbereid of waren voorbereid op de problemen die adoptiekinderen tegenkomen, waaronder racisme. Hoe zou het anders moeten? Ja, kijk, het adoptieproces, dat is iets waar je pas de fouten ziet als de geadopteerden volwassen zijn. Dus het systeem loopt eigenlijk standaard altijd 30, 40 jaar achter. Want mensen gaan namelijk niet kritisch naar hun opvoeding of hun dossier kijken als ze 15 zijn. Daarnaast ook, als het echt in het belang van het kind is, waarom is er geen nazorg of rootshulp, zeg maar, vanuit de overheid na ons 18e? Ja, maar dan zeg je dus eigenlijk, het komt altijd achteraf, hè? Het inzicht. Zouden we er dan eigenlijk helemaal mee moeten stoppen met dat hele adopteren? We moeten er denk ik mee stoppen zolang er geen faciliteiten zijn op het moment dat wij de 18 zijn gepasseerd. Bijvoorbeeld, als ik nu naar adoptiesensitieve therapie ga voor traumaverwerking, et cetera, dan moet ik vanuit Amsterdam iedere week naar Dordrecht rijden, omdat er bijna niks is. Dus ja. De voorzieningen moeten beter. Ja, ja, ja. En ook de nazorg. Even terug naar jou persoonlijk ook. Hè? Want we begonnen ons gesprek ook met jouw Chinese identiteit. Waarvoor je zei van ja, het is bij mij tweeledig eigenlijk. Ben je dichter bij je Chinese identiteit gekomen door je onderzoek? Voorheen zag ik een Chinese vrouw die wel super Nederlands was van binnen. Dus dat klopte niet. En tegenwoordig zie ik een Chinese Nederlander met een adoptieachtergrond. En ben je daar tevreden mee? Ik ben voor het eerst heel erg blij met mezelf. Mooi. Dankjewel. Kelly van Winsbergen. De Afhaal Chinees is vanaf vandaag elke dinsdag te zien om 9:50 s'avonds op NPO 3 bij Omroep Zwart. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X, voorheen Twitter. Het is weer tijd om naar onze tijdcapsule terug te keren. Deze zomer nodigt de Nieuws BV namelijk gasten uit met 1 centrale vraag. Welk voorwerp, liedje, gerecht, verhaal of fenomeen is zo belangrijk dat het bewaard moet worden voor een volgende generatie? Oftewel, in onze tijdcapsule. De Nieuwsbv Tijdcapsule. Tijdcapsule. Ja, vandaag de gast, bioloog en Leidse grachtwachter, Lieselotte Rambonnet, welkom. Dank je. Lieselotte, je bent bioloog, maar ook grachtwachter dus. Ja. In Leiden, 28 kilometer, ik heb het even snel opgezocht, hè? 28 kilometer aan grachten, 88 in totaal dus. Wat doet een grachtwachter? Een grachtwachter, ja, die gaat dus elke zondag het hele jaar door, dus ook in de winter, ja. Het water op in een kano. En die haalt het afval, drijvende afval, uit het water. En dat doe je elke dag? Ja, maar ik niet alleen, gelukkig heel veel vrijwilligers. Oké, dus het is een fijne aangelegenheid daar met z'n allen. Ja, het is ook gezellig, gelukkig. Oké. Ja. Je bent heel veel bezig dus met het opruimen van afval. Heeft wat jij in de tijdcapsule wil stoppen daarmee te maken? Ja, ja zeker. We hebben misschien wel gemerkt dat McDonald's iets is veranderd in het type product wat ze gebruiken. Statiegeldbekers hebben inmiddels. Moet, hè, wettelijk. Ja, moet wettelijk, dus dan veranderen ze ook. Mm-hmm. Maar een tijdje terug hadden we nog McFlurry-bekers met een plastic kapper op. Ja. En ik heb er eentje meegenomen. Dit is niet wat ik in de tijdcapsule wil stoppen, maar het is een McFlurry-egel. Een McFlurry-egel, dat moet je even uitleggen. Ja, het is een McFlurry-egel. Het is een egel die in 2007 in het water in Rotterdam is gevonden, dood toen al. Mm. En die zat vast met zijn kop in de kraag, dus die deksel van die McFlurry-beker. En ja, is waarschijnlijk in het water gelopen en verdronken. En dit gebeurde niet alleen in Rotterdam. Het gebeurde op heel veel plekken in Engeland ook heel veel gespot en op gefotografeerd. En toen is er dus ook een lobby geweest vanuit Engeland om te zorgen dat die beker zou veranderen. In ieder geval die deksel. Een lobby speciaal voor de egel, eigenlijk de McFlurry-egel, om daar een einde aan te maken. Ja, precies. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Want het is nogal wat, hè? Zo'n enorme fastfood gigant op de knieën krijgen. Ja, het is bizar, maar het is gelukt. De egelbescherming in Engeland, die heeft met heel veel leden McDonald's om actie geroepen. Om in ieder geval die opening in die kraag te verkleinen. Okay. En dat is gebeurd in 2009 ongeveer. En dat heeft geholpen. De egels zaten niet meer vast. Ja. Maar de jaren daarna zag je dus dat duiven vast zaten. Dus die liepen rond met zo'n witte kraag. Een kleiner hoofdje. Precies, en misschien jonge egels. Ja. Dus dat brengt weer een volgend probleem met ze mee. Maar hoe dan ook, die lobby, die is dus best krachtig. Die is groot. Betekent ook dat ze veel steun krijgen natuurlijk vanuit het publiek. Ik zag net een fotootje voorbij komen. We gaan hem ook delen natuurlijk op onze website. Van dus deze McFlurry-egel. En dan denk ik wel, ja, zijn het vooral dit soort foto's, hè, van zielige dieren die vastzitten in plastic, waardoor we pas in actie gaan komen? Is dat de sleutel? Ja, die verhalen helpen heel erg. En deze egel, iedereen kan hem dus zien in het museum in Rotterdam, het Natuurhistorisch. Daar ligt hij als dood dier met een verhaal. Ja. En die verhalen helpen. Die emoties die mensen voelen bij het zien van zo'n dier wat vastzit, dat kan waarschijnlijk helpen. Er is nog weinig onderzoek naar gedaan. Maar je hebt natuurlijk ook het voorbeeld van de schildpad met zijn plastic rietje in zijn in de neusgat. Tragisch. Ja, dat ging de hele wereld over, want het raakt mensen echt. En dus die beelden zijn sterker dan cijfers eigenlijk. Want die cijfers kennen we al veel langer, dat plastic super slecht is, toch? Voor de natuur voor dieren. Maar echt grote datasets over hoeveel afval in het milieu terechtkomt, hoeveel op stranden ligt, dat is sinds tientallen jaren misschien, maar dat heeft wel even geduurd, omdat er ook en dat is ook nodig. Dus het is niet alleen die beelden, je hebt echt die combinatie nodig. En dat zie je bijvoorbeeld bij sigarettenpakjes. Als je daar een heftige foto op doet, uit onderzoek weten we, een deel van de mensen zal minder gaan roken of niet meer gaan roken. Ja. Maar een deel raakt dat ook niet. Dus die emotie is bij een deel van de mensen misschien zo sterk. Okay. Dus je moet toch die combinatie hebben van data en beeld. Dan even naar die data. Want hoe erg is het eigenlijk gesteld met ons plastic zwerfafval in Nederland? Ja, het is best wel aanzienlijk. De voorspelling is zo'n 50 miljoen kilo, als ik het goed heb, beland op straat in alleen Nederland. Dat 50 miljoen kilo? Ja. Per jaar? Per jaar. En je kan het eventjes vergelijken met tijdens de coronapandemie. Toen is RIVM heeft kenbaar gemaakt dat ongeveer zo'n 5% van alle wegwerpmondkapjes waarschijnlijk in het milieu is beland. Wow. Dat is zo'n 50.000 kilo. Dat is toch wel flink. Dat is behoorlijk. Nou goed, dan heb je de cijfers, dan heb je de foto's. En toch blijven we het doen. Waarom? Ja, wat is er met ons aan de hand? Er is een switch gaande, gelukkig. Ja? Er is hoop. We merken gewoon dat statiegeld werkt. We hebben Dirk Groot, de zwerfvineter van Nederland. En Marijn Tinga, die brengen het supergoed in kaart. Statiegeld werkt. Dirk zei het al laatst, 70% minder flesjes in het milieu. 75% minder blikjes. We zien het ook in de gracht. Even voor de duidelijkheid, Dirk, die zichzelf de zwerfvineter noemt, dat is eigenlijk wat jullie ook doen, afval. Ja. Hij ruimt ook afval op. Ja. Ja, hij deed het als hobby, maar nu is hij inmiddels ook werkzaam in dat vak. En hij is echt, ik vind hem een geweldig amateurwetenschapper. Ja, dat maar is hij ziet dus een super afname. Hij ziet, ja, statiegeld werkt. En dat zien we ook in de gracht. We hadden eerst ook wegwerpbekers na 3 oktober en evenementen. En met statiegeldbekers heb je echt gewoon veel minder bekertjes in de gracht. Ja, dus eigenlijk de wetgeving die sinds 1 juli 2023 van kracht is. Daarvan zeg je hartstikke goed. Hè? Ja. Elke dag zouden we 19 miljoen verpakkingen in Nederland weggooien. 40% zou daarvan nu teruggedrongen worden. Dat is ook zo. Dat verwacht jij ook. Ja, ik denk dat verpakkingen is iets wat we heel veel in het milieu vinden. Voedselverpakkingen. Mm-hmm. Daar zal zeker de komende jaren nog flink op moeten worden bezuinigd. En we horen genoeg verhalen dat recycling werkt ook niet altijd. Dus we moeten echt kijken naar die herbruikbare materialen. Mm. En dat lijkt gewoon goed te werken. Dus statiegeld op flesjes, blikjes en misschien voedselverpakkingen. Dus ook zoals nu bij McDonald's, die statiegeldbekers. Ja, je zegt recyclebare materialen werken niet echt. Heb je het dan over de bekers? Kijk, wat ik bijvoorbeeld hier heb, zo'n waterfles, wat ik dan overal mee naartoe neem en dan hervul. Bedoel je dat? Nee, dan heb ik het echt over single-use plastics. Dus echt die wegwerpmaterialen. Ja. Die je er 1 keer gebruikt, misschien een paar seconden, een paar minuten. Mm-hmm. En dan gooi je het alweer weg. Ah, zo, ja. Tuurlijk, dat begrijp ik. Maar hoe zit het dan met bijvoorbeeld als ik wel zeg, nou, ik neem mijn eigen koffiekop mee en ik neem mijn eigen waterfles mee. Is dat wel verstandig? Ja, ik denk dat alle beetjes helpen. Ik denk dat je zelf als consument zeker wat keuzes kan maken. Maar niet alles is voor iedereen weggelegd. Dus nu hebben we die toeslag op producten met verpakkingen. Mm-hmm. Daarmee komen we er denk ik niet. Ik denk dat we echt door moeten naar, ja, neem je eigen beker mee, neem je eigen flesje mee. Ja, want daar zijn wel twijfels bij, hoor. Ja. Er zijn mensen die en onderzoeken die zeggen van, nou, dat maakt helemaal niet uit of jij je eigen meeneembeker, wegwerkbeker, of meeneembeker meeneemt in plaats van een wegwerkbeker. Ja, ja, ja, ja. Wat bedoelen ze daar dan mee? Ja, ik denk dat het komt omdat er best wel veel onzekerheid is in de voorspellingen die wetenschappers doen over hoeveel impact heeft iets op het milieu. Vanaf de productie tot echt het eind van een product. Mm-hmm. Niet alle modellen, er zijn gewoon zoveel situaties bedenken waarin je een product gebruikt, in welke organisatie, welke omstandigheden. Dus de impact is zo verschillend. En er wordt niet altijd meegenomen wat de kans is dat het in het milieu belandt, zeg maar als zwerfvuil. En wat dan ook nog eens de impact is op de natuur. En daar is nu een switch gaande, dus dat we meer beseffen dat we die impact ook mee moeten nemen, zoals met de mondkapjes. Mm-hmm. Zodat je misschien wel herbruikbare mondkapjes bij een volgende pandemie op bepaalde plekken moet adviseren. Misschien niet in de gezondheidszorg, maar wel, ja, gewoon. Gewoon persoonlijk? Ja, precies. Jij en ik bijvoorbeeld? Ja, dat je dan daar keuzes in kan maken en het milieueffect meer meeneemt. Ja. Dat is denk ik heel belangrijk. En je merkt nu ook dat we steeds meer weten. Elk jaar komen er weer nieuwe studies over wat het met ons als mens doet. Dus dat het in ons longweefsel zit. De microplastics, nanoplastics. Dus niet alleen maar voor de egel en de duifjes en alle andere dieren. Precies. Of de schildpadden. Maar het gaat ons ook echt beschadigen. Ja, en denk je dat wij dan extra wakker worden? Ik denk het wel, ja. Dus dat is precies waar het gaat wringen voor ons mensen. Ja. Verwacht je dat als we de tijdcapsule over 100 jaar openmaken, dat we hiernaar dus die McFlurry-egel, dat we daar met andere ogen dan naar gaan kijken? Ja, ik denk dat we steeds meer bewust worden van de effecten, de impact die wij als mensen hebben op hoe ons handelen de natuur beïnvloedt, dat steeds duidelijker wordt, dankzij beelden van mensen die iets zien. Maar ook dankzij de data en het onderzoek wat we doen. En doordat het nu inmiddels bij ons belandt, dat merk je ook met klimaatverandering. Het heeft meer impact op ons. Ja. Dus dan komt er nu, denk ik, hopelijk meer verandering, meer actiegevoel vanuit meerdere kanten. En dat is heel belangrijk. Laat dat hopen. Ik wil je bedanken. Bioloog en Leidse grachtwachter Lieselot Rambonnet. Broken glass. everywhere. People pissing on the stairs, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back. Junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far. Cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the... Rini Vana uit Middelburg is uitgeroepen tot beste stadsomroeper van Nederland, België en Duitsland. En dat kwam voor hem als complete verrassing. Er is nog nooit een Zeeuwkampioen geworden. En verderuit, ik ben de eerste. En dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik was volledig flabbergasted. Ja, een verrassing voor Rini, maar ook een verrassing voor de rest van Nederland. Want wat is dat eigenlijk, een stadsomroeper? Iemand die daar alles over kan vertellen is de wedstrijdsecretaris van de Omroep Verschilde, Bertus Krabbe. Goedemiddag, Bertus. Ik zeg goedemiddag. Ja, wat moet je nou allemaal in huis hebben om de beste stadsomroeper van het land te worden, Bertus? Wat je allemaal in huis moet hebben is dat je, punt 1, dat je goed gebekt bent. Ja. Dat je goed verstaanbaar bent. En dat het verhaal wat je als opdracht meekrijgt, dat je dat goed brengt. En dat bracht in dit geval Rini Vane helemaal op het top. We hadden hier een feest in Kampen, het Hansenfest heet dat. En daar wilden ze graag een nautisch gebeuren van maken. Dus we hadden allemaal nautische onderwerpen. En daar was Rini de beste in. Aha. En wat betekent het eigenlijk om een stadsomroeper te zijn? Wat houdt dat precies in? Stadsomroeper, die brengt het nieuws. Dat is de oude stenter van vroeger. Die brengt het nieuws van... rond wat van de gemeente komt. En dat is van vroeger toen er nog geen televisie en dergelijke was. En die riep dan op de hoek van de straat: boeren, burgers, buitenlui. Hoort, hoort. En dan vertelde hij zijn verhaal. Kijk, aha, zo gaat dat dus. Nou, ben ik aan het einde beland van de Nieuwsbv. Zometeen start Bureau Buitenland hier. Zou u voor mij dit programma eventjes goed kunnen afronden? In een mooie stadsomroepersfeer, zoals u dat doet. Ik ga dat proberen. U heeft 30 seconden. Oké. Boerenburgers en buitenlui, hoort, hoort, ja. U luistert allemaal mee, want al het nieuws wat u hoort wordt allemaal gebracht door NieuwsBV. Heb u dat gehoord? Zeg dat woord. Ik vond het helemaal overtuigend klinken. Ik wil u bedanken, Bertus Krabbe van de Omroepersgilde. Wedstrijdsecretaris daar. Morgen is de NieuwsBV er dus weer. U hoorde het net al. En zometeen Bureau Buitenland. Dag. BNN VARA. Ster. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. De oorlog in de Ethiopische regio Tigray mocht de wereld niet zien. De massamoorden, verkrachtingen en hongersnood mocht de wereld niet zien. En ook de miljoenen vluchtelingen mocht de wereld niet zien. Alles is hen afgenomen. En daarom biedt ZOA de mensen hoop en concrete hulp. Ook uw hulp is onmisbaar. Doneer op zoa.nl. De zonnekoning valt Maastricht aan. Zijn doel? Onsterfelijke roem. Willem III wordt zijn belangrijkste tegenstander. Wat drijft beide mannen? Ontdek hun verhaal in het Limburgs Museum in Venlo. ZOA zorgt overal ter wereld voor hoop en concrete hulp. Doneer op zoa.nl. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen, omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt.